سادے موبائل کے ذریعے گفتگو ہو جاتی ہے، لیکن اسکرین والے اسی طرح ایف ایم ریڈیو کے حوالے سے موبائل ہوتے ہیں، کیمرے والے ہوتے ہیں، تو ایسے موبائل طلبہ کا رکھنا کیسے؟ ہماری مجلس جامعات المدینہ کی جو ہے تو ان کی طرف سے طلبہ پر پابندی ہے، وہ جامعات میں اسکرین والے موبائل فون نہیں لا سکتے، صرف سادہ موبائل فون لا سکتے ہیں۔ تو یہ ہماری مجلس جو اظہار ہے، یہ تجربہ کار اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے ضرور اس کے منفی اثرات پائے ہوں گے، اسی لیے اس پر پابندی ڈالی ہوگی۔ تو اس پر تمام طلباء کو عمل کرنا چاہیے، ناظمین کو بھی چاہیے کہ اس عمل کو یقینی بنائے، بلکہ مجلس کی طرف سے وقتاً فوقتاً اصلاح جامعات، اصلاح طلباء و طالبات کے لیے جو جو احکامات جاری کیے جائیں اس پر عمل کو یقینی بنایا کریں۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔